राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 16 फरवरी 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा जरुण बिंब फलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। वो जो प्रश्न चलता था पहले कि करनाल होना और है ठीक आ गया समझ नहीं तो पूछो। करना होना और है में समाप्ति करने में आरम्भ है। करना अपने लिए कुछ नहीं, भगवान के लिए करना है। क्रिया और पदार्थ यह दो प्रश्न है। क्रिया के द्वारा पदार्थ के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। लगन भीतर की और भीतर की वो लगन के द्वारा मिलते हैं। भगवान मीठे लगे, भगवान अच्छे लगे, भगवान का नाम अच्छा लगे, भगवान का दाम अच्छा लगे, भगवान की बात अच्छी लगे, भगवान लीला प्रदय लगे, ये बढ़िया लगे, बहुत ठीक है। इस बात कर होने में और होना है में बदल दिया बस तीन बार। क्यों क्रिया से और पदार्थ से भगवान नहीं मिलते। भीतर की लगन, भीतर की भूख भगवान की हो उसे मिलते। वह भूख में भजन करो, जप करो, कीर्तन करो, सब भगवान के लिए होता, अपने लिए नहीं। भगवान की प्रसन्नता के लिए। भगवान के लिए जो किया जाए सब कर्म से तदर्थ ही हम सदत्याग दीजिए। कर्म से वह तदर्थ ही हम भगवान के लिए किया जाए वो सत्य होता है। कर्म से तदर्थ ही हम क्रिया का बल नहीं है, क्रिया के द्वारा मिलते नहीं है। भगवान के लिए किया जाए, भगवान के लिए रोबो आंसू। देखो घर से चलो तो भगवान के लिए चल रहे हैं। एक एक कदम दो, एक एक भगवान के लिए, भगवान नहीं है भगवान है। वो भजन हो गया, वो भजन हो गया। एकादश में गीता है, एक नाथी महाराज की, उसमें आया है घर में झाड़ू देकर गए और पूछा था ठाको तो भगवान ने अर्पण कर दो। पूछ मतरा बंद हो गया। कितनी देर बाद एक नाथ जी महाराज ने लिखा, कोई क्रिया जाए भगवान के लिए। हाथ धोना, पैर धोना, स्नान करना, कपड़ा धोना, भगवान के लिए, भगवान के लिए करो। करो चाहिए तदर्थ यम सत्या व्यतीत, सब सत सत करो। करो चाहिए तदर्थ कितनी बढ़िया बात है, कितनी सुनो है। केवल याद रखना है, ये अपने लिए करने की आदत बड़ी बड़ी है, और भगवान ही देखा क्या वो भजन हो जाए। सब सोता हूँ भगवान के लिए, खाता हूँ भगवान के लिए। बोलो बालक झुंड में बचा खा लेने, महाराज जी हो जाएंगे, महाराज जी होती है कि नहीं। बस तो मैं हमारे को राजी हो जाता, सच्ची है ना जी। ऐसे भगवान के लिए करो, भगवान राजी हो जाएगा, भजन करो भगवान के लिए। जो करना वृंदावन में संत थे, कहता आप मेरे ठाकुर जी को आशीर्वाद दे दो, मैं ठाकुर जी को आशीर्वाद दे दो। आप आशीर्वाद दे दो ठाकुर जी, बोलो। भगवान को संबंध होते ही जाए, जैसे लोहे का संबंध पर्थ के साथ हुआ तो लोहा भी सोना हो जाता है, ऐसे हमारा चलना फिरना, खाना पीना, सोना जागना, लेना देना, जितनी क्रिया है सब भगवान के लिए, सब क्रिया भजन हो जाएगा। खाना का पीना अपना भजन हो जाए, स्नान करना ही भजन हो जाए, कपड़ा धोना, कपड़ा धोना ही भजन। भगवान कितनी शुभ बात है बताओ, कितनी बढ़िया बात है। कर्म से तदर्थ जो सदित्य दीजिए, अच्छा खुद के लिए कह रहे। फूस कतरा पह गए खुद के लिए, ये जो अपने कर्तव्य अभिमान है, मैं कह रहा हूं अभिमान है। करे गाप करे गोपाल के सब हो, जो अपना पुरुषार्थ माने अति झूठा छो, अपना भगवान सब भगवान के लिए करते हैं। ऐसी बढ़िया बात है, सब जो कुछ करना, खाना पीना, सोना जगना, आना जाना, यहां से घर पर जाओ, अपने कमरे में जाओ तो भगवान के लिए, वहां से सत्संग के लिए आओ तो भगवान के लिए, गंगा जी जाओ नहाने को भगवान के लिए, स्नान करो तो भगवान के लिए, फिर भजन करो इतने करो तो भगवान के लिए, भजन करो भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे। पाप करो तो हो गई नहीं, पाप भगवान का निषेध है, होता नहीं, और सब सामान्य क्रिया और शास्त्रीय क्रिया सब भजन जाएगा। कितनी सुगम बात है, कितनी सरल बात है, केवल याद रखो इतनी बात, भगवान ही नहीं करते। यहाँ पर कमरे तक जाओ तो भगवान के लिए, गंगा जाओ तो भगवान के लिए, नहाओ तो भगवान के लिए, नहर भजन करो तो भगवान के लिए। यत करो से यदना से यजुहो से ददा से तपस्या तत्पुरुषम मदर्पणम। कितनी बढ़िया बात, यदान तप और खाना पीना। यत करो से यदना से तो क्या भाई, तो शरीर की यह बात है, यह जोश है ददा से तपस्या से, ये ज्ञान तो तीन क्रिया ही हुई, पांच क्रिया, यद करो से यदना से यद जोश से यद तपस्या तत्पुर से मदर पड़ा। गीता कहते हैं अपना नहीं, आपका है शब्द से आपके लिए काम करते हैं, सब भजन हो जाएगा, सब भजन। भगवान के साथ एक हो जाएगा, बहुत बढ़िया बात है। भक्ति बढ़ेगी, भक्ति आप साहब भगवान प्यार लगे, मीठे लगे, अच्छे लगे। भगवान को आशीर्वाद, दूध को अब दूध को दूल्हा को वही किसी बेटी लेने नहीं, किसी को बेटी देनी है वो जुला के क्या दूंगा, बोले हम तो भगवान के नीचे से नीचे ऊंचे से ऊंचे सब भगवान के, भगवान ही लिए काम करते हैं, सब काम भगवान का। ये बढ़िया बात है, अब भगवान नाम लो भगवान का लिए, तुम्हारा भगवान हमारे लिए बड़े प्रेम से मन में लाकर थार स्वर में लाकर सीख कर।